serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lipca, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rentgeny do prześwietlania ciężarówek na przejściach granicznych były celowo wyłączane. O takich działaniach mówił przed Sejmową Komisją Śledczą szef Związku Zawodowego Celnicy.pl. Parkowanie w Krakowie będzie droższe. Radni podjęli decyzję. Piast Gliwice prowadzi z Batę Borysów 1-0 w serwisie sportowym Trójki. Więcej o meczu w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Na przejściach granicznych brakowało urządzeń rentgenowskich do prześwietlania ciężarówek. Część z nich była celowo wyłączana, przekonuje Sławomir Siwy, który jest przewodniczącym Związku Zawodowego Celnicy.pl. Związkowiec przez 6 godzin odpowiadał na pytania posłów z Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Mówił o tym, co działo się m.in. na przejściu kolejowym w Terespolu czy drogowym Hrebenna-Rawa Ruska. Rzeczywistość była taka, że na większości przejść granicznych nie było świetleń RTG. Trzeba też dodać, to jest bardzo ważny wątek, że tam, gdzie były prześwietlenia RTG, to była niewielka liczba przejść, bardzo często nie działał rentgen albo wyłączał się nagle. I funkcjonariusze informowali o tym, że nie są to przypadkowe wyłączenia tych rentgenów. O szczegóły procederu wyłączenia rentgenów na granicach dopytywał wiceprzewodniczący komisji z ramienia Kukiz15 Błażej Parda. Co w tej sytuacji robił przełożony, czy osoba odpowiedzialna? Wyłączał. Przełożony odpowiadał za wyłączenie. Czyli przełożony tak. Wyłączał RTG, żeby tak. nie sprawdzić? Kolczową, czy... proszę sprawdzić, kolczową, dokładnie. Rozumiem, że przemytnicy doskonale wiedzieli, kiedy nie działa ten rentgen, dlatego łatwiej było im się... To było pod nich robione. Sławomir Siwy twierdzi, że Związek wielokrotnie informował kierownictwo resortu finansów o nieprawidłowościach w samej służbie celnej, a także o lukach w prawie podatkowym i szarej strefie. Samochód osobowy uderzył w pociąg relacji Olsztyn-Szczecin Główny. Do tego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Pasłęku. Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu. W wyniku tego zdarzenia 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. Z policyjnych ustaleń wynika, że autem kierował 21-letni mężczyzna, pasażerowie to 19-letnia kobieta oraz 21-latek. Podróżujący samochodem trafili do szpitala. Nikomu z pasażerów pociągu nic się nie stało. Nie wiadomo na razie, dlaczego auto wjechało na przejazd pod nadjeżdżający pociąg. Będzie droższe parkowanie w Krakowie, choć nie tak drogie, jak początkowo planowano. Zamiast 9 zł w pierwszej podstrefie opłata za pierwszą i kolejne godziny wyniesie 6 zł. W drugiej strefie, czyli nieco dalej od ścisłego centrum, to będzie 5 zł, a w trzeciej 4. Kierowcy będą także płacić w soboty aż do godziny 20. Wolno od opłat będzie niedziela i część świąt. Te zmiany mają wejść w życie od 15 grudnia. Sąd w Londynie uznał za winnego mężczyznę, który w sierpniu ubiegłego roku wjechał samochodem w ludzi w centrum miasta przed izbą gminy. 3 osoby zostały wtedy ranne, jedna poważnie. Salih Ketir nie został jednak skazany za terroryzm, o który początkowo go podejrzewano. O szczegółach tej sprawy nasz korespondent Adam Dąbrowski. Niemal rok temu Salih Ketir podjechał przed izbę gmin, potem przyspieszył i pojechał pod prąd. Powstrzymały go barierki wzniesione, by zapobiegać atakom terrorystycznym. W sądzie mówił, że przyjechał do Londynu, by uzyskać paszport w ambasadzie swego kraju, Sudanu. Tłumaczył, że się zgubił i wpadł w panikę. Sąd uznał inaczej. Skazał go za próbę zabicia ludzi. Mężczyzna, który uzyskał na Wyspach azyl w 2010 roku, nie został jednak skazany za terroryzm. Stanowisko rządu? Nie ma dowodów, by powodowała nim ekstremistyczna ideologia, religijna lub polityczna, nie był też na celowniku służby. Prokuratura wskazywała podczas rozprawy, że mężczyzna zdradzał objawy paranoi. Z Sudanu uciekł, bo jak mówił, poddany był torturom. A wysokość wyroku poznamy w październiku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W tym serwisie Trójki to wszystkie informacje. Teraz pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Mateusz Fusiarz. Piast gra najważniejszy mecz w historii. W Gliwicach mistrz Polski walczy z Batę Borysów o drugą rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Rozpoczęła się druga połowa. Na stadionie przy Okrzei jest Jan Kałucki i jest dobrze. Jest bardzo dobrze, Piast Gliwice wygrywa 1-0, a ten gol padł w 20 minucie. Bramkę zdobył Jakub Czerwiński, który wykorzystał podanie Joela Valencii. Do tego czasu przewagę mieli goście, którzy atakowali raz po raz, ale Piast jak taki wytrawny bokser wyczekał przeciwnika, dał mu się wyszaleć i czekał na swoją szansę. Ta szansa przyszła właśnie w 20 minucie. Czerwiński wyskoczył jak siatkarz i głową pokonał bramkarza gości. Pierwszą połowę można zresztą streścić następująco. Bate gra, a Piast strzela, bo drużyna z Białorusi jest lepsza piłkarsko. Częściej utrzymuje się przy piłce, ale to mistrzowie Polski jak na razie oddali więcej strzałów i co najważniejsze, zdobyli więcej bramek. Mieliśmy jedną bardzo dyskusyjną sytuację. W polu karnym przewrócił się Kączkowski. Sędzia nie odgwizdał przewinienia, choć zdaniem wielu kibiców i ekspertów gliwiczanom należał się rzut karny. W tej chwili jest trwa czwarta minuta drugiej połowy. Piast cały czas atakuje. Z tego co widzę, nie ma żadnych zmian. Jak na razie jest pięknie. Jeśli wynik już się nie zmieni, to Piast zagra w drugiej rundzie z norweskim Rosenborgiem Trondheim. Jeśli Bate strzeli gola, to czeka nas dogrywka. Odpowiedź na te wszystkie pytania już za 40 minut. Piast Bate 1-0. Gliwice, Jan Kałucki. Dziękujemy bardzo. Za nami kolejny dzień szermierczych mistrzostw świata. Kilku Polaków walczy dalej, kilku już z Budapesztem się pożegnało. Do turnieju głównego awansowały dziś dwie polskie szablistki, Małgorzata Kozaczuk i Sylwia Matuszczak. Do 1.32 zakwalifikowali się też nasi dwaj floreciści, Andrzej Rządkowski i Michał Sis. Trener kadry florecistów Stanisław Szymański tak podsumował występ swoich zawodników. Wygrał wszystkie walki zdecydowanie i już nie musiał toczyć żadnych walk, bo znalazł się w tej szesnastce, która jest premiowana awansem bezpośrednim z grupy, w pierwszej szesnastce. Jest w dobrej dyspozycji psychicznej, fizycznej, przyjemnie było patrzeć. Natomiast Andrzej Rzutkowski trochę w swoim stylu. Potworne problemy z utrzymaniem koncentracji i huśtawka nastroju w grupie była dość poważna. Suma summarum miał bilans 4 zwycięstwa, 2 porażki. Jutro walkę o medale rozpoczną już m.in. nasze szpadzistki, ale o tym więcej w kolejnym serwisie. W Tour de France dziś zwycięstwo Australijczyka. Caleb Ewan był najlepszy na 11 etapie Wielkiej Pętli. Po finiszu z peletonu wyprzedził Holendra Dylana Groenewegena i Włocha Elie Vivianiego. Polakom idzie gorzej niż przewidywaliśmy. Łukasz Wiśniowski był 64, a Michał Kwiatkowski niemal 100 pozycji dalej, 158. Liderem Tour de France pozostał Francuz Julien Alaphilippe. I sprawdzamy jeszcze, co dzieje się przy Okrzei. 52 minuta i Piast wciąż prowadzi 1-0. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na Podlasiu i na Lubelszczyźnie może grzmieć, przelotne deszcze na północnym wschodzie. W nocy od 8 do 12 stopni. Jutro pogoda w kratkę, czyli będzie i słońce, ale także na północy, północnym wschodzie i na południu popada deszcz, na Podlasiu burze. Najcieplej będzie na zachodzie, w Szczecinie, Zielonej Górze 26, w Katowicach 25 stopni, w Warszawie 23, w Olsztynie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8.50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Już 25 lipca w Dolinie Charlotte. Koncert zespołu 30 Seconds to Mars. Bilety na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Wczoraj minęła dokładnie 35. rocznica wyroku w sprawie zamordowania Grzegorza Przemyka, 19-letniego maturzysty, który został zamordowany w maju 1983 roku w Warszawie. Dziś wiadomo, że ten proces był sfałszowany, sfingowany, że na ławie oskarżonych zasiadły niewinne osoby, że zapadły niesprawiedliwe wyroki. I dzisiaj jedną z osób, którą będziemy gościć w studiu, jest osoba, która wtedy została niesprawiedliwie skazana. Zanim jednak przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałbym, żebyśmy posłuchali piosenki, która w tamtych czasach wyrażała uczucia wielu młodych ludzi w Polsce. Oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie. Nadstawia głowę. Podnosi krzyk. A ty z daleka, bo tak lepiej. I w razie czego nie tracisz nic. Przeżyj to sam. Przeżyj to sam. Nie zamieniaj serca w twardy głaz. Póki jeszcze serce masz. Widziałeś wczoraj znów w dzienniku zmęczonych ludzi, wzburzony tłum i jeden szczegół wzrok twój przykuł. Ogromne morze ludzkich głów. A speaker cedził ostre słowa, od których nagła wzbierała złość i począł w tobie gniew kiełkować, aż pomyślałeś milczenia dość. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był Grzegorz Stróżniak, zespół Lombard w piosence przeżyj to sam. A my wracamy tu do studia, do naszej rozmowy. Przypomnę, że wczoraj minęła dokładnie 35. rocznica wydania wyroku w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka. Wtedy został skazany za ten czyn. Obecny dzisiaj tutaj z nami w studiu pan Michał Wysocki. Witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I jest z nami też historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, pan Grzegorz Wołk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zanim opowiemy bliżej o tej sprawie, to chciałbym, żebyśmy trochę zarysowali kontekst historyczny tamtych wydarzeń, bo nie dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tych młodszych, jest to oczywiste. 14 maja 1983 roku zmarł Grzegorz Przemyk, dwa dni wcześniej pobity, ze skutkiem śmiertelnym, jak się później okazało. I jego śmierć wywołała wielkie poruszenie. Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Stała się właściwie najważniejszą sprawą wtedy w Polsce. Dlaczego? Pytam Grzegorza Wołka. No tak, to prawda. Jak na ówczesne realia, to poruszenie było bardzo duże, bo to może nie było tak jak dzisiaj przy podobnych, bulwersujących historiach, że media tygodniami potrafią dany temat naświetlać, ale wówczas faktycznie to wywołało duże poruszenie. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że no, zginął z powodu nadużycia władzy przez milicję młody chłopak, niedoszły maturzysta. I to zginął w okresie, gdzie wydawało się, że już władza, bo przypomnę, przecież od grudnia 1981 roku obowiązywał stan wojenny. Ten 1982 rok był obfity w dramatyczne wydarzenia. Górnicy zastrzeleni w kopalni Wujek, inne ofiary. No i ten 1983 rok wydawał się, kiedy te rygory już zmieniano, bo na przykład zniesiono godzinę policyjną, już można było swobodnie troszeczkę po kraju podróżować, że jednak ta władza już tak brutalna nie będzie. A tutaj się dzieje to, co się stało. Ewidentny przykład nadużycia władzy. Milicjanci bijący niewinnego chłopaka, ten ale chłopak dlaczego umiera. Właśnie? Bo dlaczego on trafił na komisariat i dlaczego został pobity? No milicja w PRL-u, i to nie był wynalazek stanu wojennego, że tak powiem przewrotnie, znęcała się i to było powszechne nad zatrzymywanymi ludźmi. Nadużywanie przemocy przez milicjantów ówczesnych no było na porządku dziennym i ono funkcjonowało jakby niezależnie od woli zwierzchników, czyli tutaj nie było tak, że to było odgórne pozwolenie, ale z drugiej strony to było tolerowane. Ci milicjanci nie ponosili konsekwencji za to, że stosują przemoc, więc czasami wystarczył ten opornik w stanie wojennym w klapie marynarki przymocowany do swetra, żeby ci milicjanci, niekoniecznie zomowcy, którzy tutaj jakby funkcjonują w przestrzeni, w takim dyskursie jako główni sprawcy jakby pobić, no ale zomowcy jakby funkcjonowali, pacyfikowali, rozbijali demonstracje, a milicjanci potrafili pobić właśnie takiego. Jakby przykład Przemyka był o tyle bulwersujący, że no tutaj po prostu skończył się dramatem, skończył się śmiercią, ale tego typu pobić w skali kraju było bardzo dużo i jakby milicja, zwłaszcza w stanie wojennym, no nie ponosiła konsekwencji. To jest najważniejsze. No ja to roboczo nazywam czymś na kształt takiej doktryny Kiszczaka, czyli po wprowadzeniu stanu wojennego było odgórne życzenie władz, czy partii komunistycznej, czy właśnie szefa MSW, żeby tych funkcjonariuszy, którzy wsparli reżim w stanie wojennym, czy to wojskowi, czy zomowcy, czy milicjanci, czy SB-cy, że po prostu dopuszczano cenę tego, że oni mogą łamać prawo, że oni będą łamać prawo, ale nie mogą za to ponosić konsekwencji, bo jeżeli zacznie, jakby komuniści myśleli w ten sposób, że jeżeli zaczniemy zamykać tych milicjantów w więzieniach za te przestępstwa, które oni zrobili, to jakby ta armia tysięcy mundurowych nas nie poprze. I jak będziemy chcieli znowu na przykład internować opozycjonistów, zamknąć kilka tysięcy ludzi walczących tym systemem, to ci ludzie mogą nas nie wesprzeć. Więc jakby no tutaj ta doktryna tolerowania pewnych zbrodni i tutaj no to jest jeden z najbardziej bulwersujących przykładów, ale no jednak mieliśmy no chociażby Bogdana Włosika, też młodego chłopaka, który w Krakowie został zastrzelony przez SBK w trakcie manifestacji w Nowej Hucie. No tak, ale akurat Grzegorz Przemyk nie manifestował Dlaczego on trafił w ogóle na komisariat przy ulicy Jezuickiej? No, trafił z przypadku, po prostu spędzał czas, jak spędza młodzież nawet dzisiaj, po prostu na mieście, bawił się, może faktycznie w sposób, który, gdzie milicja mogłaby go spisać, bo oni jednak, obiektywnie przyznając, ta grupa była głośna, piła alkohol, więc jakby no tutaj była uzasadniona interwencja milicji, no ale właśnie, no z racji tego, że milicja wówczas mogła dużo więcej, no wylądował finalnie, zresztą nie on sam, tylko jeszcze z jednym znajomym wylądowali na tym komisariacie. No i tam zostali pobici po prostu z czystej złośliwości, bo no nie ma poważnych przesłanek, by sądzić, że oni się zachowywali agresywnie, że no mówiąc w cudzysłowie zasłużyli na to, żeby zastosować wobec nich przemoc. Ale jednak to się stało i no jakby no dalsze śledztwo, czy to, co prowadzone głównie przez rodzinę, no pokazało, że jakby no to bicie było świadome, specjalne i niezawinione. Przede wszystkim niezawinione przez tych chłopaków, którzy zdawali maturę, którzy chcieli się rozerwać. Tak jak mówię, no może nie zachowywali się przykładnie, no nie zachowywali się jakby byli w operze cicho i spokojnie, ale jednak no to nie uzasadnia używania wobec nich przemocy. I no byli przypadkowymi, no Przemek się okazał przypadkową ofiarą tego systemu. Zresztą nie tylko on, jak dalej będziemy rozmawiać. Zaraz po tym pobiciu milicjanci wezwali karetkę pogotowia na komisariat. Kierowcą tej karetki był właśnie pan Michał Wysocki. Proszę powiedzieć, kiedy wszedł pan na komisariat, co pan wtedy zobaczył? Weszliśmy na komisariat. Po prawej stronie była dyżurka i był sierżant o czarnych włosach, w sobie sierżanta. Powiedzieliśmy dzień dobry, głośno, nie odpowiedział nam. Przeszliśmy 2 metry dalej, była krata i za tą kratą był milicjancik, brunecik i było 2 zatrzymanych. Jeden siedział na krześle, drugi stał i wymyślał temu milicjancikowi, a on nie reagował. Myśleliśmy, że przyjechaliśmy do tego brunecika, który był zatrzymany, jak się później okazało, drugim był Grzegorz Przemyk, który siedział spokojnie na krześle. Powiedzieli, że to wtedy sanitarz powiedział głośnym głosem, czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się dzieje? I wtedy przyszedł sierżant, jak się później okazało, Denkiewicz, i powiedział, że przyjechaliśmy do tego spokojnego młodzieńca, wysokiego, o gęstych włosach. Spojrzałem i powiedział, że on jest narkomanem. Spojrzeliśmy na jego oczy i sprawdziliśmy oddech, bo powiedział, że on jest pijany, kiedy nie stwierdziliśmy żadnych nakłuć na jego ciele. Nie było od niego czuć alkoholu, ale ponieważ musieliśmy go zabrać, więc powiedzieliśmy, że zabieramy go na chorzą. Chciał z nami jeszcze jechać ten brunieci, który to był jego kolega, jak się później okazało, który poszedł dobrowolnie za Przemykiem, bo został zatrzymany tylko Przemyk, a tam było 4 czy 5 jego kolegów i tylko został zatrzymany Przemyk, a kolega Cezary poszedł za nim dobrowolnie. I on właśnie wymyślał temu milicjancikowi, no krzyczał, dar się na niego strasznie, a milicjancik sobie stał spokojnie, ręce schował za siebie i po prostu stał i jakby nie do niego te wyrazy się tyczyły. I powiedziano nam, że i on chciał z nami jechać, właśnie ten Czarek, ale ponieważ zobaczyliśmy, jak on się zachowuje w komisariacie, więc nie chcieliśmy mieć z nim kłopotu. Więc powiedzieliśmy, że jedziemy na Chorzą, a on niech sobie dojedzie własnym środkiem. A szkoda, bo gdybyśmy go wzięli, to nie byłoby później. No i właśnie zawieźliście go na Chorzą i co było dalej? Na Chorzej stracił przytomność przed windą, żeśmy go musieli wnieść do windy. Z windy go wynieśliśmy. Potem odzyskał przytomność i powiedziałem, żeby już się nie podnosił z tej podłogi, bo mówię, żeby się nie przewrócił. On upadał na podłogę tak, jak stał. Po prostu stał i nagle całym ciężarem leciał na betonową podłogę. I wtedy ja trzymając go mocno, zamortyzowałem ten jego upadek, bo gdybym nie zamortyzował, to na pewno by się zabił. A tak uratowałem mu jeszcze na te 2 dni życie. No właśnie, bo zostawiliście go tam na pogotowiu, czy jeszcze później mieliście z nim kontakt? Przyszedł lekarz, bo drzwi były zamknięte, przyszedł lekarz. No i żeśmy go wnieśli do gabinetu. Ja wyszedłem, pozostał z nim pielęgniarz, lekarz i jego kolega sanitariusz, który zobaczył go w pogotowie i powiedział: Grzesiu, co ty tu robisz? To był Paweł Detyniecki, on odrabiał wojsko. Był z nim jego kolega, który odrabiał wojsko w pogotowiu ratunkowym. No i za chwilę przyszedł właśnie pielęgniarz i potem wsiedliśmy do karetki, jeszcze mieliśmy jeden wyjazd na Brudno. Dwa dni później po tych wydarzeniach Grzegorz Przemykł zmarł i sprawa też nabrała charakteru politycznego, dlatego że jego mama była znaną działaczką opozycji. Na dodatek została 9 dni wcześniej ona pobita przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Dlatego od początku właściwie tutaj nad tą sprawą zawisł taki wymiar polityczny. Tak, to prawda. Zresztą ona została pobita w takiej grupie ludzi angażujących się przy kościele świętego Marcina. To było bardzo ważne miejsce dla opozycji w stanie wojennym, bo tam po prostu kościół zorganizował komitet pomocy, który wspierał opozycjonistów, więźniów politycznych, a przede wszystkim też ich rodziny. Ona się aktywnie włączała przez dłuższy czas w to środowisko opozycyjne. No i jakby śmierć jej syna od razu rzuciła podejrzenie też na służbę bezpieczeństwa, bo w trakcie przesłuchań ona była czasami wprost zastraszana z powodu tej działalności, że może ponieść konsekwencje jej dziecko. Więc jeżeli, skoro już faktycznie coś strasznego się stało jej synowi, no to ten cień podejrzenia padł na funkcjonariuszy SB. No z dzisiejszej perspektywy wiemy, że SB za tą śmiercią nie stała. Natomiast no wówczas pojawiały się różne plotki, teorie, skojarzenia. No i tak niestety wyglądało życie tych opozycjonistów, ludzi czasami tylko i wyłącznie sympatyzujących z opozycją, że właśnie byli tak zastraszani i osaczani, że jak dochodziło do śmierci kogoś z rodziny, to też się zastanawiano, czy za tym nie stała służba bezpieczeństwa. Dwa dni po tym pobiciu Grzegorz Przemyk umiera. Czy myślał pan, że jeszcze usłyszy pan o nim? Czy nagle to ta wiadomość o tym, że znajduje się pan w kręgu podejrzanych, stała się dla pana, no jak rozumiem, niespodzianką. Był to poniedziałek. Przyszło do pogotowia dwóch mężczyzn. Jeden się przedstawił jako kapitan chyba Orzechowski, a drugi jako inspektor malowany. I kazali się wieść naszą karetką, którą jeździłem, ja i pielęgniarz, że do Pałacu Mostowskich. Tam przesłuchiwano nas kilka godzin. Opowiedzieliśmy dokładnie, jak to wyglądało, żeśmy go przywieźli. No i to wszystko. I oni pisali to swoimi słowami. Przeczytałem te wyjaśnienia, podpisałem i pojechaliśmy do pogotowia. I myślałem, że na tym się to zakończy. Ale potem po kilku może tygodniach zauważyłem, że tą karetką, którą pracowałem, jest śledzona. Że jeżdżą za nami dwa samochody na rejestracji cywilnej. Pamiętam, że pojechałem do Raszyna, bo dziecko było poparzone, to była ślepa uliczka, potem wyjeżdżam, patrzę, stoją oni u wylotu. Powiedziałem, czemu mnie śledzą. Oni powiedzieli, że mnie nie śledzą. Ja mówię, teraz właśnie jadę na Litewską z poparzonym dzieckiem. No i nie pojechali za mną, ale tylko w tym dniu nie pojechali, a potem ciągle jeździli za nami, podrzucali nam tak zwaną, jak to się mówi popularnie, świnie po prostu. Na przykład leży kobieta pijana, pieniądze na wierzchu, torebka rozpięta, my ją zawozimy na Kolską. To jest izba wytrzeźwień, bo była pijana, oni przyjeżdżają za nami. Wchodzą, pokazują mi legitymację i sprawdzałem dokładnie, czy coś się nie zginęło. Po prostu chcieli nas później aresztować za wszelką cenę. Jak się później okazało, to sprawdzili ponad 500 kart naszych wyjazdowych, docierali do tych wszystkich pacjentów, którzy żeśmy zawozili do szpitala czy tam, prawda, i sprawdzali ich i nakłaniali ich, żeby coś złego powiedzieli na nas. Nikt złego słowa na nas nie powiedział. Mhm. I później, jak rozumiem, dowiedział się pan, że będzie występował w roli oskarżonego. Tutaj trzeba potem przesłuchania były w prokuraturze dzielnicowej, potem wojewódzkiej i potem się zaczęło to wszystko zacieśniać. Moja mama miała koleżankę w prokuraturze wojewódzkiej, która powiedziała, słuchaj, mówi, oni dokładnie sprawdzili twojego syna tak dokładnie, że mogliby znaleźć igłę w stogu siana. Tak powiedziała do mojej mamy. Moja mama była bardzo zdenerwowana tym. Powiedziała, że mnie zamknę. Wie mama, mówię, no za co mówię? Mówię, przecież jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Tylko jeszcze nawet mu życie uratowałem, jak padał na tą posadzkę. Mama mówi, ty jeszcze nie wiesz, co oni mogą zrobić. A mama była wcześniej w Armii Krajowej i potem w NSZ-cie. No i w powstaniu. Potem ukrywała się przez wiele lat, bo dostała wyrok zaoczny, 15 lat więzienia. Uciekła z transportu. No i tak, żeśmy się potem ukrywali w lasach i tak dalej, także ciężko było bardzo, ale baba wychowywała nas tak, że były bogaty duchem. No ale to już inny temat. Także dopiero później, na początku października, żeby urobić tło do sprawy Przemyka, zamknęli pracowników pogotowia, czyli karetek reanimacyjnych, czyli dwie obsady z lekarzem, sanitariuszem i kierowcą po to, żeby urobić opinię publiczną, jakie to pogotowie jest niedobre. Ale to była zwykła taka była prowokacja. Niewinnie, tak. Niewinnych lekarzy, sanitariuszy skazano wtedy. Tak, chyba ich skazano, ale potem był wyrok, rewizja i tak dalej, że zostali uniewinnieni. I lekarka Barbara Makowska przesiedziała w więzieniu na Mokotowie 13 miesięcy. Dopiero wyszła po zakończeniu sprawy Przemyka, założyła sprawę odszkodowanie, no i to odszkodowanie otrzymała. Mhm. Rozumiem, że tego typu działania były charakterystyczne wtedy dla MSW. One były bardzo rzadkie. Aż taka skala tej machiny, nie tylko MSW, bo jakby w MSW było mózgiem całej operacji, ale to też musimy wiedzieć, że to nie tylko SBC jakby byli w to zaangażowani, bo jakby w kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale także Biura Politycznego, bo o tym mało się mówi, ale Kiszczak relacjonował postępy w sprawie śledztwa i rozwój wypadków na Biurze Politycznym, czy jakby na najwyższym organie partyjnym władzy komunistycznej, relacjonował to generałowi Jaruzelskiemu, więc jakby ta sprawa dotknęła najważniejsze osoby władzy, obozu władzy komunistycznego lat 80. No i w MSW uznano, że tutaj ekipa karetki będzie najłatwiejszą ofiarą do zrzucenia odpowiedzialności na nich, ale jakby też funkcjonariusze dookreślili, że sam proces, skazanie i tak dalej, to za mało. Ruszyła cała machina propagandowa, o czym tutaj pan wcześniej wspomniał. Pojawiały się zamawiane właśnie w MSW artykuły prasowe, programy w radiach, więc jakby tą opinię publiczną urabiano, pokazując właśnie, że starając się uwiarygodnić ten proces, który będzie. No, między innymi temu służyło zastraszanie, bo jakby tutaj wzorce lat stalinowskich się kłaniają, czyli najskuteczniejsze wzorce sowieckiego prawodawstwa, czyli najlepiej jak oskarżony sam się przyzna do winy i tutaj też ten mechanizm zagrał, więc no to jest niesamowite, że w latach 80. potrafiono się posunąć aż tak daleko, zaangażowano cały aparat państwowy, bo też ten proces obsługiwali najważniejsi prokuratorzy lat 80. Ludzie, którzy też brali udział w procesie morderców księdza Popiełuszki, w najważniejszych procesach dotyczących spraw politycznych też lat 70., początku 80. Ta trójka, czyli pani prokurator Bardonowa, pani prokurator Jackowska oraz prokurator Gonciarz, no oni cieszyli się aż tak dużym zaufaniem, że im w zasadzie oddawano te najważniejsze sprawy, gdzie faktycznie jakby przebieg procesu był ustalany w kierownictwie partyjnym, a nie na sali sądowej. No właśnie, Grzegorz Majchrzak, historyk z IPN-u, opisując tę sprawę, mówi: obróbkę załogi pogotowia, szczególnie Michała Wysockiego, można porównać do obróbki osób przed procesami w okresie stalinowskim. To jest właśnie o pana sprawie, kiedy pan trafił do aresztu. Jak to wyglądało? Przyszli po mnie 20 grudnia 1983 roku o 6 rano. Czterech weszło cywilów. Kapitan Supryn z Komendy Głównej i trzech funkcjonariuszy po cywilnemu. Zostałem, zrobili rewizję mieszkania i pokazali mi akty, znaczy takie pismo pokazali od prokurator dzielnicowej Ewy Chałupczak. No więc co to jest? No i w końcu oni powiedzieli, żebym pojechał na komendę i złożył zeznania i zaraz wrócę do domu. Czyli wyciągnęli mnie podstępem. Zawieźli mnie do Pałacu Mostowskich, no i tam od razu postawili mi fałszywych świadków. Felczer taki, tego felczera mi przyszedł, on powiedział, że tak to on. Ja mówię, przecież nigdy mu z tobą nie jeździłem. Czyli fałszywy świadek i zaczął się zmieszał, zaczął coś podpisywać. Potem drugich świadków mi przedstawili. Jednego to nakrzyczałem na niego, mówię, i zabrali go, ale swoje zeznania podpisał. No i potem ja mówię, potem powiedzieli, że zamknęli mnie do celi. Wcześniej dali mi tam dwa koce stare tak, i miskę, kubek i łyżkę. Tego nie przyjąłem. Powiedziałem, że zakładam głodówkę protestacyjną i tu będę umierał. Zaprowadzili mnie do celi 23, gdzie, jak się dowiedziałem, tam było już pięciu więźniów. Dowiedziałem się od nich, że parę dni wcześniej był w tej celi przetrzymywany ksiądz Jerzy Popiełuszko. I ile czasu pan spędził w areszcie? W areszcie spędziłem 2,5 miesiąca. Tam byłem inwigilowany, bo jeszcze dwóch tajnych współpracowników SB, o czym dowiedziałem się później. Potem przenieśli mnie do celi na oddział damski, a kobiety przenieśli wszystkie z całego oddziału na inne oddziały, także na tym oddziale tylko byłem ja. I w jednej celi obok spali na materacach funkcjonariusze z brygady specjalnej, którzy mnie pilnowali. I obok tej celi też spali i zmieniali się co pewien czas. A w celi, w której ja byłem, siedział naprzeciwko mnie funkcjonariusz w mundurze. Zapisywał każdy mój ruch, każde wypowiedziane słowo. I obok niego jeszcze jeden albo dwóch raczej to było dwóch funkcjonariuszy z brygady specjalnej, czyli to była tak zwana brygada później nazwana antyterrorystyczna. Jeden wmierzył we mnie pistoletem z naładunki elektryczne. Ręce musiałem mieć w nocy na kocu, a żarówka paliła się bardzo ostrym światłem, tak w dzień, jak i w nocy. To było ciężko, bardzo ciężko, bo co chwila mnie wzywano na górę, na przesłuchanie i tam cały mój życiorys sprawdzano dokładnie i no i tak pobało, jakby kropla drąży wodę, to czy oni tymi kropelkami tak mnie tak tłamsili, powiedzieli, że będą mi załatwiać całą rodzinę. Czyli tak, teściów miałem wtedy na placówce w Rzymie, powiedzieć, że ich ściągnął. I już później jak już miałem te akta tajne, już było pismo napisane właśnie, żeby ich ściągnąć z portem do Warszawy. I moją ciocię zakonną, siostrę Amandę, Loretanką, napisali na niej paszkwil do księdza Glempa. Mojego brata mieli zamknąć. Powiedziałem, a na jakiej podstawie? A mówię, na takiej, żeśmy ciebie zamknęli. Drugi brat stracił pracę, bo nie chciał powiedzieć tobie negatywnych, jakichś tam negatywnych, to co oni chcieliby usłyszeć. Moją mamę też przesłuchiwali, powiedzieli, żeby jakieś takie pytania zadawali podchwytliwe, żeby matka obciążyła swojego syna. No i na końcu, ja mówię, a czemu to ma służyć? Ja mówię, to, żebyś wziął na siebie winę za śmierć Przemyka, wtedy my od tego odstąpimy. Ja mówię, że nie. Wtedy oni powiedzieli, że na końcu, że no to jak nie, no to weszli wtedy, pamiętam, przesłuchiwał mnie taki wtedy porucznik i weszło paru cywilów, to już był chyba z SP albo, i zaczęli właśnie opowiadać, jak to zginął Piotr Bartoszcze. I zaczęli się śmiać i powiedzieć, że wpadł do jedyny na tym polu studzienki i to jeszcze głową do dołu. Mówi, widocznie ktoś mu w tym pomógł i zaczęli się śmiać, tak rechotać. Jeden z nich mówi, a wasz synek chodzi do szkoły? Do przedszkola wychodzi. A mówi, tyle wypadków się teraz zdarza. Mówi, może go samochód przejechać. I zrozumiałem wtedy, że mogą mnie syna załatwić. No i że mi wziął za wszelką cenę winę na siebie za śmierć Grzegorza Przemyka. Nie chciałem tego zrobić, więc postanowiłem sobie odebrać życie i udaremniono mi pierwszym razem. I dlatego później zostałem, byłem tak szczególnie pilnowany. Ale o mało brakowało, to w drugim też był druga próba. Też nie wyszła, bo był kapuś w celi i potem i w nocy właśnie usłyszał, co ja chcę robić, a nas na krześle przysnęli milicjanci, no i wtedy była rewizja, podoniósł, no i wtedy się strasznie zdenerwowali. No i przewieźli mnie później do więzienia Mokotów, na oddział specjalny tam, to była tak zwana oddział specjalny, pawilon MSW, oddział trzeci, bardzo też tak zwany specjalny, tylko tam siedzieli politycznie. No i cela była numer jeden, gdzie był zmieniony zamek i klucz był inny niż do tych wszystkich cel. A pod drzwiami spali dalej z brygady specjalnej. Światła nie gasili. Co chwila patrzyli przez wizjer. Raz była taki nalot był w nocy po godzinie drugiej, po godzinie 12. Wtedy chciałem sobie odebrać życie. Znalazłem kawałek szkła, włożyłem go pod poduszkę. No i wtedy, a tak wtedy bardzo chciałem żyć. A oddać życie to nie jest tak łatwo. No i wtedy właśnie całe życie przeleciało mi przed oczami. Wziąłem to, ale dałem już sobie, postanowiłem, że odbiorę sobie to życie, by ratować innych ludzi. No i szczególnie rodzinę. No i przytknąłem do przegubu ręki i nagle otwierają się drzwi, zapalili jeszcze ostrzejsze światło, bo mieli latarki, kazali mi je wstać z łóżka, zrewidowali, znaleźli szkło, które schowałem w międzyczasie pod poduszkę i ten z opaską na rękawie wrzeszczał na mnie, powiedział, że nic go tu nie zdziwi, chyba że mi sobie łeb obciął i trzymał go pod pachą. I później nastąpiło pana oficjalne przyznanie się do winy. Tak, potem już nie mogłem ani sobie odebrać życia. Byłem tak popilnowany, więc ja to było takie urabianie, bo to jak ja mam powiedzieć, że jak ja mogę być winien jego śmierci. Więc to była cała procedura. Myśleli nad tym, myśleli. Ja jeszcze tam coś też tam coś dopowiedziałem, bo to musiało mieć, bo kwasu musi mieć tak zwolnie dobrze dopracowane, żeby to wyglądało, że jest prawdziwie. To było tak dopracowane. I ja w końcu mówię, dobrze. To mówię, ja wezmę na siebie winę za śmierć Przemyka. I wtedy został wezwany prokurator wojewódzki Jan Traczewski. Zadzwonili do niego. Przyjechał. To była godzina po 12 w nocy. zły był strasznie, spojrzał na mnie i był strasznie zły. I potem, ale ja, i wtedy ja bym się wycofał, bo on zaczął do mnie mówić tak, panie Michale, niech pan się dobrze zastanowi, co pan chce, bo był mi przychylny, prokurator Draczewski. No i wtedy ja, i bym się wtedy wycofał z tego, ale oni wcześniej wymogli na mnie, żebym dał słowo honoru, że się nie wycofam przed prokuratorem. A jak dałem komuś słowo, no to było dla mnie słowo święte. Tak jak też wyciągnęli na mnie, ze mnie, żebym przysiągł, że to, co mówię, to jest prawda. Czy te moje zeznania są prawdziwe. I ja przysięgłem, wziąłem na siebie tę winę za śmierć Przemyka, ale później, jak oni jeszcze to głębiej to drążyli, to ja później odwołałem to wszystko. I oni potem chcieli, żebym jeszcze raz wziął. Powiedziałem, już teraz już nie wezmę, bo mówię, przysięga jest mi droższa od wolności. No i wtedy prokurator powiedział, że to był Grundig Szpulowy. No i przesłuchiwali mnie. I pamiętam, że wtedy strasznie to przeżyłem. Dostałem spazmów, zalewały mi oczy. Co chwilę wyprowadzali mnie do ubikacji, tam wodę zimną leli mi na głowę. No i potem przesłuchanie zakończyło się chyba o 5 nad ranem. I wtedy wzięli mnie pod ręce, bo już nie miałem w ogóle sił i tak mnie zaciągnęli do celi. No przeżyłem to bardzo, obwinię siebie. Został pan skazany na 2 lata więzienia. Tymczasem prawdziwi sprawcy mordu na Grzegorzu Przemyku właśnie nigdy nie ponieśli kary. Dlaczego? No dlaczego? W latach 80., jak tutaj rozmawiam już kilkadziesiąt minut, możemy się domyślić dlaczego. Ale dlaczego nie pojęcie później? Bo w latach 90. te procesy 90. się toczyły. Już była wolność. Ta sprawa jednak wróciła na wokandę po upadku komunizmu i mimo to status quo właściwie pozostał taki sam. No to jest odwieczny problem tego, co zwykło się określać brakiem takiego rozliczenia, takiej Norymbergi dla komunistów, czyli właśnie rozliczenia uczciwego, zgodnego z prawem sprawców zbrodni komunistycznych. I to widać przy procesach dotyczących właśnie mordów politycznych, w sprawie Przemyka, w sprawie księdza Popiełuszki, chociaż tutaj akurat przynajmniej częściowo część sprawców ten wyrok odsiedziała, ale jakby sądy w III Rzeczpospolitej bardzo słabo sobie radziły z osądzeniem tego typu historii. A gdy w końcu czasami udało się skazać kogoś za właśnie jakieś przestępstwa, które nie uległy przedawnieniu, to wtedy ci ludzie często zasłaniając się, jakby dokumentując zły stan zdrowia, w tych więzieniach się nie znajdowali, więc tak, to jest, jeżeli mówimy o zbrodniach komunistycznych popełnionych przez komunistów, no to jest problem, z którym już się nie uporamy, bo tak naprawdę czas dla osądzenia tych sprawców jest bezlitosny. No, jeżeli mówimy o tej sprawie, to główny autor całego dramatu, o którym rozmawiamy, czyli generał Kiszczak, już nie żyje od kilku lat i on też nie został przecież przez polskie sądy osądzony na tyle skutecznie, żeby chociaż jeden symboliczny dzień spędził w więzieniu. Więc ten temat, jakby mówiąc brutalnie, załatwi biologia, a nie sprawiedliwość. Panie Michale, pana życie zostało złamane tym wyrokiem. Tak, zostało w ogóle to moje aresztowanie, to wszystko zostało, całkowicie zmieniło moje życie. Wyszedłem z więzienia 24 kilogramy mniej na wadze, zahukany, onieśmielony, prostych spraw nie potrafiłem załatwić, nie mogę znaleźć pracy. Wszędzie, gdzie nie poszedłem, tak się tylko dowiedzieli, że od sprawy Przemyka, czy rozpoznawali mnie, to mówię, nie ma miejsca. Nawet poszedłem do zakładu pogrzebowego na Redutową, żeby jeździć jako kierowca. No zawsze były miejsca. I już powiedział, że jestem przyjęty, ale jak zobaczył, że to sprawa przemyka, to nie ma miejsca. Po prostu tak się bali SB wtedy. Wtedy SB była wszechwładna. Także bali się styczności. Nawet potem ze znajomymi, co rozmawiałem, to się oglądali na boki, czy nie jestem śledzony. No, nikt nie chciał mieć nic wspólnego z SB, czyli bano się. No to była wtedy, oni byli ponad prawem. To była jakby no władza, która mogła zrobić wszystko wtedy i zabić i w ogóle. No, wiesz, do sprawy Przemyka to zginęło tak. Ten milicjanci, który stał tam, bo on powiedział wtedy, że nie potwierdził tego potem przy przesłuchaniu, że to pobili go ten, no, że został pobity. Powiedział, że tego nie potwierdził, że on już widział, jak bili go milicjanci. On powiedział takie słowa. Nie bijcie go, bo go zabijecie. To później dotarłem do takiej babci, jego babci. I on potem został na urlop zwolniony. No i na tym urlopie został zabity przez sprawców nieznanych. Położyli go potem, jego ciało na torach. To jest pewnik. Potem drugi taki, Krzysztof Fuchs, też zginął. Po prostu utopili go. No. Później jeszcze zginął tak. Później mnie mieli załatwić, bo jak ja odwołałem wszystkie swoje zeznania na sprawie, wróciłem do prawdziwych, to potem wujek mój dowiedział się, że mam zginąć, bo jedziemy na rowerze. Powiedział, że Michał, niech nie jeździ na rowerze, bo przejedzie go samochód. No i powiedział to swojej żonie, a żona mojej mamie, które były siostrami. No i wtedy ja powiedział, że nie będę jeździł, bo mama mówi ze łzami w oczach. No ale sobie jedziemy tutaj do Niepokalanowa, do świętego Maksymiliana, bo on oddał życie, ja też o mało co nie oddałem życia za innych. No i tam jeździłem, to mnie tak wciągało, jakoś tam czułem jego bliskość. I pojechałem na tym rowerze i samochód mnie uderzył osobowy. Przeleciałem przez cały dach z rowerem i nie mogłem wstać, a on pojechał. No i czyli to by się sprawdziła. A potem wujek za miesiąc czasu niby się zatruł parówkami. I dwa tygodnie i zmarł na szaseru, był wojskowym i to dosyć wysokim rangą. I ciocia, czyli po śmierci wujka za dwa miesiące na szaserów umiera. Czy to jakby zemsta później? Wydaje mi się, że to już chyba Moskwy. Proszę powiedzieć, bo ta historia położyła się właściwie cieniem na całym pana życiu właściwie, bo ono legło w gruzach, także życie rodzinne, ale pan często powtarza, że jest człowiekiem szczęśliwym i właśnie pana życie było szczęśliwe. To jest dosyć zadziwiające w kontekście tego wszystkiego, co tutaj zostało powiedziane. Tak, to prawda. Nie chciałbym mieć 20 lat czy 30. Teraz byłem na pierwsza grupa renty inwalidzkiej, niesprawny w ogóle, to jest tak, że muszę mieć jakąś, no, jak to się nazywa, no, niesprawny całkowicie, czyli renta tak zwana inwalidzka pierwszej grupy. Jestem po 10 operacjach, dwóch zawałach serca. No, jestem od 26 lat sam, bo jestem wierny przysiędze małżeńskiej, traktuję ją poważnie. Wstąpiłem do zakonu, jestem franciszkaninem. No i duch najważniejszy jest duch. Ciało nie jest ważne, ciało i tak się rozsypie, ale muszę ćwiczyć codziennie, żeby to ciało było sprawne, bo inaczej nie mógłbym wstać z łóżka. Najgorsze było to, że te chwile po operacji, kiedy nie miałem znikąd pomocy, a to były bardzo ciężkie operacje, ale to przetrwałem. Także jestem blisko Pana Boga, czuję tą bliskość, tą obecność, to ciepło w ogóle czuję. Jestem coraz szczęśliwszy. I wiem, że jeżeli śmierci się nie boję, ale i nie pragnę jej, bo wiem, że ona wkrótce nadejdzie. A takie jeszcze mam pytanie do słuchaczy. Czy może znacie kogoś, kto by żałował, że zaufał Bogu? No to z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy. A ja bym jeszcze chciał na koniec zapytać, czy to, o czym pan mówi, że spotkał pan Boga, czy to już wtedy miało miejsce w więzieniu, kiedy pan był uwięziony? Tak, w więzieniu miałem różaniec. Do tej pory mam ten różaniec przywieziony z Rzymu przez moją żonę i cały czas ten różaniec odmawiam. W ogóle różaniec odmawiam codziennie od 76 roku. Codziennie. W tej chwili odmawiam wszystkie różańce, czyli są tam cztery części. Codziennie odmawiam całe wszystkie części. No jeszcze są modlitwy inne, koronki i tak dalej. Brewiarz codziennie odmawiam rano i wieczorem. Także no i miałem jak byłem w więzieniu, to dwa razy miałem, znaczy się widziałem Marię. Dwa razy niepokalaną. Raz była ode mnie daleko, a drugi raz już klęczałem przed nią na schodkach tych właśnie, przed ołtarzem, co się przyjmuje komunię. No i bliskość Boga jest bardzo tego. Jeszcze chciałem powiedzieć, że napisałem książkę, która już niedługo wyjdzie w wydawnictwie Fronda. Osaczony. Cała sprawa Grzegorza Przemyka. Wszystko dokładnie opisane. Także polecamy państwu serdecznie książkę Osaczony, opowiadająca o sprawie Grzegorza Przemyka, o tym osaczeniu pana Michała Wysockiego. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan Grzegorz Wołk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Oraz pan Michał Wysocki, niegdyś skazany niesprawiedliwie w procesie o zabójstwo Grzegorza Przemyka. Dziękuję. Laudetur Jezus Chrystus. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Słyszymy się za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze miliony parzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie. Zapraszamy do reklamy.